trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma degusto. A letto non la metto con il busto e non la frusto. Non fisso, l'abisso come custo, nello spazio come giusto. Sa ma spari che sa ma si cosi? Non mi industrio nella fabbrica del lustro e degli eccessi, dove i colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta! Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Τόρνα καταλέσει. Και πώς θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, κύριε Πρόεδρε? Μέσα από τους χώρους ανοιχτής αλληλεγγύης. Ωραία, στους πάρει και ας είναι από όποιους χώρους να είναι. Από τους κλειστούς, από τους ανοιχτούς, από οπουδήποτε. Δυστυχώς δεν τους έχει πάρει και δεν τους έχει σηκώσει τόσο καιρό. Έπρεπε να είχε γίνει αυτό με συνοπτικές διαδικασίες, να είχαμε ξεμπερδέψει, να πηγαίναμε στα επόμενα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να τους πάρει και να τους σηκώσει, κυρία Πρόεδρε, γιατί εκεί απευθύνεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε κανένα δύο μέρες να βάλουμε Άδωνη, οπότε είχε έρθει το στερητικό σύνδρομο. Και θα ακούσουμε τώρα με ποιο τρόπο θα τους πάρει και θα τους σηκώσει, έτσι όπως ακριβώς το οραματίζεται ο ίδιος ο Άδωνης. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και πώς θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, κύριε Πρόεδρε? Με τις Μολότοφ, τα ρόπαλα, τις φεντόνες, τα μπουκάλια και όλα τα υπόλοιπα. Και πώς θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, κύριε Πρόεδρε? Με βουλντόζες. Αλήθεια, Βίλα Αμαλίας έχετε? Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει με τις Μολότοφ, τα ρόπαλα, τις φεντόνες, τα μπουκάλια. 6 μπουκάλια μπύρα. Και όλα τα υπόλοιπα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Γιατί όντως, αν συμβεί αυτό και φύγουν έτσι όπως περιγράφει ο Άδωνης, τους πάρει μάλλον και τους σηκώσει, γιατί δεν είναι μόνο φεύγω. Αυτή η φράση περιλαμβάνει και άλλες έτσι ωραίες εικόνες. Όντως θα το κάψουμε. Θα είναι μαζί μας και η Αλίκη με τα 6 μπουκάλια μπύρας. Τότε ήταν αγνές εποχές, δεν είχε συλληφθεί η Αλίκη όταν περιέγραφε και παρήγγελνε στον κύριο Στέφανο τον μπακάλι τα 6 μπουκάλια μπύρα και 2 μπουκάλια κρασί. Δεν το έχουμε βάλει για να μην προκαλέσουμε και εμείς τα δημόσια ήθη, γιατί ξέρω ότι η κοινωνία δεν θέλει να ακούει τέτοια. Τώρα που εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη, πρέπει να κοπούν και αυτές οι φράσεις, οι εικόνες που παραπέμπουν σε ανομία, όπως λέει ο Δένδιας. Έχει γίνει ο Δένδιας ο ρυθμιστής και ο καθοριστής της ανομίας σε αυτόν τον τόπο και ο κυνηγός της ανομίας σε αυτόν τον τόπο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τώρα που πάμε για ανομία, μας ήρθε στο νου ο Βενιζέλος. Έκανε το Πασόκ εκλογές με τη λίστα στα χέρια του και εκβίαζε. Θέλετε τίποτα? Αλήθεια, Βίλα Αμαλίας έχετε? Καλό. Έκανε το Πασόκ εκλογές με τη λίστα στα χέρια του και εκβίαζε. Μπράβο. Κανένα πρωτότυπο καθόλου. Δεν έχουμε πρωτοτυπία πια. Έχει τελειώσει η πρωτοτυπία σε αυτόν τον τόπο. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα γιατί έκανε το Πασόκ εκλογές και εκβίαζε. Δεν το είπε έτσι. Αλλά αυτό εννοούσε. Το γνωστό που συμβαίνει εδώ στην Ελληνοφρένεια και νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Ακόμη και το Βενιζέλο να είχαμε εδώ δίπλα, δεν θα είχε καμία διαφωνία επ' αυτού. Άλλωστε το Πασόκ πάντα είχε έτσι μια τάση στους εκβιασμούς, στις ανομίες, την πραγματική ανομία, όχι την άλλη με τα μπουκάλια. Έχει παράδοση σε αυτά τα θέματα. Είμαστε ληστές και δημοκράτες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Είμαστε ληστές και δημοκράτες. Τι θέλετε τίποτα? Αλήθεια, Βίλα Αμαλίας έχετε? Από πορτοκάλια. Εγώ τα κονομάω, έχω βρει τη γονίσα μου, κάνω τη φτιάξη μου, δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο! Ο Πάγκαλος είναι ο τελευταίος, για όλους εσάς τον έχετε ξεχάσει. Μορφή του πνεύματος σε αυτόν τον τόπο και κακώς τον έχετε ξεχάσει. Τέτοιες μορφές, τέτοιους βράχους ηθικής, πολιτικής, νόησης, πνεύματος, τους έχουμε ανάγκη και αραιά και πού πρέπει να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε όπως τους αρμόζει. Εμείς πιστεύουμε, παρά τα όσα είπε ο Γιώργος ότι είναι ληστές και ο Βενιζέλος ότι εκβιάζανε, ότι είναι αθώοι. Είναι αθώος ο Παπακοσταντίνου και όχι μόνο ο Παπακοσταντίνου. Και νομίζω δεν είμαστε μόνο εμείς που το πιστεύουμε αυτό φανατικά. Υπάρχουν και άλλοι και μάλιστα προετοιμάζεται για την επόμενη εβδομάδα και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι αθώος. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αθώος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Οι τρεις σύντροφοι, οι τρεις αγωνιστές του σοσιαλισμού είναι αθώοι. Η σκευωρία δεν θα περάσει. Όλοι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στο Σύνταγμα να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μας στους διοκόμενους συντρόφους. Συγκεντρωνόμαστε, τραγουδάμε, πορευόμαστε για να λάμψει η αλήθεια, να αποκαλυφθεί το ύπουλο σχέδιο της αντίδρασης. Υψώνουμε το χέρι μας, σφίγγουμε τη γροθιά μας, αγριεύουμε τη ματιά μας για τη λευτεριά των συντρόφων μας. Αποκρούμε τη λάσπη που πετάνε στους συντρόφους μας. Η μαχητικότητά μας θα φέρει τη νίκη. Όλοι στο Σύνταγμα θα τραγουδήσουν. Τάμτα, Νίκος Οικονομόπουλος, Έλενα Παπαρίζου, Βαζέος Γιαννούλης, Μικ Τζάγκερ και Πλάθη τον Ντομίνκο. Ποίηση θα απαγγείλει ο Τηλέμαχος Χιτήρης. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Θα μοιραστεί λιγκουίνι με σπανάκι, θα φορεθεί σαλοπέτα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Έκτορας Μποτρίνη. Τηλεοπτική κάλυψη θα παράσχει το Μέγκα. Βαν Κλίφ θα φορέσει η Όλγα Τρέμι. Λευτεριά στους τρεις διοκόμενους συντρόφους. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Να μην λείψει κανείς. Για να μην θλίψει κανείς, πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Έχει πλαδαρέψει λίγο ο ελληνικός λαός, τα κινήματα, τα κόμματα γενικώς. Κάτι δεν συμβαίνει, οπότε να μια καλή ευκαιρία και αφορμή να διατρανώσουμε την πίστη μας στην αθωότητα των τριών. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο Παπαδήμος, θα τα βγάλει αυτά η επόμενη εβδομάδα εκεί με τις κάλπες και τις συμμαχίες που γίνονται, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί άλλο, σε κομβικό θέμα, όπως είναι αυτό της διαχείρισης του Στικακίου, της λίστας της περίφημης, έγινε χτες η ανακατάληψη στη Βίλα Αμαλίας, μετά μπήκε αστυνομία, τους έβγαλε έξω, τους έχει πάει στη Γάδα, τα ξέρετε, τα ακούσατε και στις ειδήσεις. Λίγο αργότερα πήγανε και στα γραφεία της Δημάρ. Πήγανε μέσα, καμιά σαρανταριά νομίζω πως ήταν, συμβολικά, χωρίς κουκούλες, κανονικά έγινε η κατάληψη. Αυτό ταρακούνησε από ό,τι είδα μετά το βράδυ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, όταν μιλάς με απλούς ανθρώπους και κυκλοφορούσε απλούς ανθρώπους, δεν σοκάρεται κανείς με αυτά. Δεν ενοχλείται, δεν θεωρεί ότι έγινε κάτι σημαντικό. Συμβολική ήταν, μια κατάληψη από τις χιλιάδες που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο και σε κόμματα παλιότερα. Και από τις εκατομμύρια που γίνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι διαμαρτυρίες πολύ χαλαρές, λειτουργούν και ως βαλβίδα ασφαλείας και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μπήκανε μέσα, έκατσαν μια ώρα πόσο, τους μαζέψανε, τους άφησε μάλιστα και μετά ελεύθερους, γιατί σιγά τι αδίκημα έκαναν. Παρόλα αυτά, ταρακουνήθηκε το πολιτικό σκηνικό, ανακοινώσεις από εδώ από εκεί ότι δεν είναι σωστά όλα αυτά, δεν πρέπει να γίνονται, έπεσαν από τα σύννεφα. Και έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό, μάλιστα ταράχθηκε πάρα πολύ και ο ίδιος ο Δένδιας. Συνιστά μέγιστη πρόκληση στο δημοκρατικό πολίτευμα και τη δημοκρατική ομαλότητα η κατάληψη γραφείων κοινοβουλευτικού κόμματος, συγκεκριμένα της Δημάρ. Η μέγιστη πρόκληση δεν είναι η κατάληψη του κόμματος, είναι το ίδιο το κόμμα. Η μέγιστη πρόκληση είναι αυτά που έλεγε και έχει εφαρμόσει ακριβώς αντίθετα η Δημάρ, αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, αυτό που έχουν κάνει με τη λίστα, αυτό που έκανε ο Βενιζέλος με το Στικάκι και ένας ατέλειωτος κατάλογος πραγμάτων για τα οποία καμία κατάληψη δεν έχει γίνει και κανένας δεν έχει διαμαρτυρηθεί και σοβαρά. Αλλά στο δικό τους το νου και το πλαίσιο σκέψης και τον κώδικα αξιών δεν πρέπει να συμβαίνει απολύτως τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Τώρα, τρίτη χρονιά του μνημονίου, πρέπει όλοι να είναι με σκυμμένο το κεφάλι και να υπακούν και να κάνουν ό,τι ορίζει ο Άδωνης, ο Δένδιας, ο Σαμαράς, ο Κουβέλης, ο Ψαριανός, ο Πρετεντέρης, τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, οι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι βγαίνουν οι αναλυτές, μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, που βγαίνουν και λένε και ορίζουν κυρίως το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθεί κάποιος, αφού το έχουν κόψει μισθούς, συντάξεις, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο είχε ως άνεση σε εισαγωγικά. Θα πρέπει τώρα να μάθει να ζει με αυτά και να μην αντιδρά με κανέναν απολύτως. Με κανέναν όμως απολύτως τρόπο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί και με τη συμβολική κατάληψη που έγινε χθες δεν έγινε και κάτι. Ένα μήνυμα δόθηκε, ένα στο γνωστό πλαίσιο επικοινωνίας που κινούνται τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Ο Δένδιας, μια που πήγαμε εκεί, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, προστασίας του πολίτη όπως θέλετε, μιλάει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς θέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να, όχι απλώς να τα σεβόμαστε, τα κάνουμε παντιέρα σημαία. Μπράβο! Τι θέλετε, θέλετε τίποτα. Μπουλντόζες. Εμείς θέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να, όχι απλώς να τα σεβόμαστε, τα κάνουμε παντιέρα σημαία. Μπράβο! Στις μπουλντόζες είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα τις βάλει να δουλέψουν, λέει, για να ξεκινήσουν οι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, για να δουλέψει ο κόσμος, να παταχθεί ανεργία και να δοθούν μετά στους ιδιώτες, οι οποίοι θα θησαυρίσουν επί αυτών των δρόμων, γιατί δεν μπορεί το δημόσιο να έχει ένα δρόμο, ούτε να φτιάξει ένα δρόμο, όπως το έκανε επί σειρά ετών, αλλά πρέπει να το κάνει και αυτό ο ιδιώτης και να εισπράττει μετά διόδια, έτσι όπως θα εισπράττει στην Ελλάδα, με τον παράλογο τρόπο που εισπράττονται τα διόδια στην Ελλάδα και όπως, όχι όπως γίνονται στις άλλες χώρες, τις πιο πολιτισμένες από τη δική μας. Μας κάνει εντύπωση πάντα το πόσο εύκολα πέφτουν οι άνθρωποι από τα σύννεφα και πώς σοκάρονται και ταράζονται με τα ανώδυνα, π.χ. κατάληψη γραφείων Δημάρ, και όχι με τα σοβαρότατα θέματα που αφορούν και ξεσκίζουν τη ζωή του καθενός. Και πάντα μένουμε και εμείς άναυδοι με το γεγονός ότι και αυτοί μένουν άναυδοι με αυτά που βλέπουν. Ο Σαμαράς πήγε χθες στο Υπουργείο Οικονομικών και είχε να πει καλά πράγματα. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει το πάρτι των τροκτικών, κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα σε πρόγραμμα ατέλειο της λιτότητας, κατάφερε ακόμα την ανεργία. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη. Δημοκρατική αριστερά του κόλου κατάφερε άλλα οδυνηρά μέτρα σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Μπράβο! Γιατί χθες βγαίνανε και πολλοί και λέγανε πρώτη φορά σε γραφεία κόμματος οι ταραγμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι αυτοί οι αναλυτές των δελτίων ειδήσεων, οι οποίοι δεν έχουν μάθει στην ανομία καθόλου. Οι χώροι όπου κινούνται είναι πεντακάθαροι, διαυγείς, γυάλινοι, κρυστάλλινοι. Δεν ξέρουν από παρανομία, από έγκλημα, οικονομικό ή άλλου τύπου έγκλημα, από συγκάλυψη, από περιθώριο, από ψέμα, από απάτη. Δεν ξέρουν τίποτα από αυτά. Και έντρομοι και κατάπληκτοι λέγανε ότι πρώτη φορά γίνεται σε γραφεία κόμματος. Οι αστυνομικοί δεν είχαν κάνει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας πριν λίγο καιρό, όταν, κάποια χρόνια πότε ήταν, όταν ήταν στη Ριγίλης ακόμη τα γραφεία. Και μάλιστα λέγανε τότε, τι σουρεαλισμός, ότι πήγαν εκεί δεν ήταν κατάληψη γιατί ήταν το σπίτι τους, έλεγαν οι αστυνομικοί τότε, για τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχε ενοχληθεί κανείς, αλλά τώρα, επειδή ήταν η Δημάρ και είναι συνιστόσα της κυβέρνησης και τα 2-3 κανάλια που έχουν φωνή είναι ακριβώς συνιστόσα και αυτά της κυβέρνησης, η τέταρτη βασική, μάλλον η πρώτη βασική συνιστόσα αυτής της κυβέρνησης, είναι 2-3 γνωστά μέσα ενημέρωσης. Οπότε είναι λογικό να σοκάρονται επειδή τρίζει η κυβέρνησή τους. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το γνωστό τηλέφωνο, απαντάει ο γνωστός και αγαπητός Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και SMS, γράφουμε real, αφήνουμε και το μήνυμα και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα τον βλέπουμε πολύ συχνά. Καλή σας μέρα, θα μας βλέπετε συχνά εδώ. Εγώ πρώτη φορά μπαίνω σε αυτή την αίθουσα και είναι πράγματι πολύ ωραία. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Από πορτοκάλια. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα. Αλήθεια, βίλα Αμαλίας έχετε. Καλό. Μια μορτοκανάδα, μια σόδα. Τι θέτε. Μολότοφ, ρόπαλα, φεντόνες, μπουκάλια και όλα τα υπόλοιπα. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. Τι θέτε, θέτε τίποτα. Μπουλντόζες. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα. Σκατά. μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και πώς θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, κύριε Πρόεδρε? Με τις Μολότοφ, τα ρόπαλα, τις φεντόνες, τα μπουκάλια και όλα τα υπόλοιπα. Καλό είναι αυτό. Καλά νέα. Καλές εικόνες δημιουργούμε. Νομίζω είναι και ηλιοφάνεια έξω. Ταιριάζουν όλα αυτά μαζί. Αν έχουμε και κέφι να τα υλοποιήσουμε κάποια στιγμή, καλό θα ήταν για τους πολλούς. Τα έχετε μάθει τα δυσάρεστα για το Πασόκ. Έφυγε και ο Χρήστος Αηδώνης. Ακούγοντάς σας, ένιωσα την απειλή σας. Μας απειλείτε, κύριε Τσίπρα, λέγοντας ότι θα υπογράψουμε το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο? Ναι, θα το υπογράψω με απόλυτη συνείδηση. Μπράβο! Με απόλυτη συνείδηση, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσω το μέλλον των δικών μου παιδιών. Και δεν μπορεί να με απειλήσει κανείς. Και θα περπατάω στους δρόμους με ψηλά το κεφάλι. Μπράβο! Κοίτα και λίγο κάτω, μην έχει κανένα φρεάτιο. Υπάρχουν προβλήματα από τις βροχές. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει λακκούβες. Οι δήμοι δεν έχουν λεφτά για τα οδοστρώματα. Κοίτα και λίγο κάτω που είσαι με ψηλά το κεφάλι. Χρήστος Αηδώνης ήταν αυτός που με ψηλά το κεφάλι προφανώς φεύγει. Συνεπής σε όσα έλεγε τόσα χρόνια. Το Πασόκ θα έχει αλλάξει. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα λέει στην ανακοίνωσή του. Αυτά που λένε όλοι όταν την κάνουν από το ένα για να πάνε στο άλλο. Μπας και σωθούνε. Ή βλέποντας καιροσκοπικά λίγο, να βρουν μια καλύτερη στέγη για να συνεχίσουν να υπάρχουν και να είναι πάντα συνεπείς και να έχουν ψηλά το κεφάλι ψηφίζοντας αυτά που ψηφίζουν στη Βουλή. Αργύρης Δινόπουλος, τώρα περνάμε στο ίδιο κόμμα, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Είναι θέμα χρόνου η συνένωση, η συνέβρεση για την ακρίβεια. Αργύρης Δινόπουλος με στοργή, κατανόηση και ανοιχτό μυαλό για τα όσα συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Φανταστείτε να είχε γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και να ήταν υπουργός δημοσίας τάξης ο κύριος Κουρλέτης. Δεν θα μπορούσε να ζυγώσει φοιτητής μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι υπέρ της Βίλας Αμαλίας. Αν τον ρωτήσετε τον κύριο Στρατούλη για τη Βίλα Αμαλία, είδατε τι λένε, ότι εκεί πέρα είναι ένας χώρος πολιτικού διαλόγου, μέσα εκεί πέρα που ήταν τα πρεζόνια. Πρεζόνια. Λέμε τα άρρωστα παιδιά, τους άρρωστους ανθρώπους, που σύμφωνα με την επιστήμη, την ηθική, την ζωή την ίδια, έχουν ανάγκη περίθαλψης κτλ. Εδώ είναι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα από την υπεύθυνη θέση που ο ελληνικός λαός, εσείς, της Β' Αθήνας, τους στείλατε εκεί και θα αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα με τη στοργή, την ευθύνη, τον πόνο καρδιάς που χρειάζεται για τέτοια ακριβώς θέματα. Μετά από αυτό, ο λαός, εσείς που μεταξύ άλλων φαντάζομαι κάποιος θα ψήφισε και Ντινόπουλο. Δεν είναι οξύμορο το σχήμα αντιεξουσιαστές στη Βίλα, πώς τη λένε, Αμαλία, πώς τη λένε, Βικτωρία αυτή. Για πες μου τη γνώμη σου. Οξύμορο που είναι, ότι είναι Βίλα. Ότι είναι Βίλα, ρε Αποστολή. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγανε στο παλιό το Ίκα, ας πούμε, να κάνουν εγκατάλειψη στην Πειραιώ στο Ίκα. Ήθελε Βίλα ο κόλος τους, βρωμιαρέοι. Να πάνε σε μια εγκαταλειμμένη πολυκατοικία που έχει χαρακτηριστεί κόκκινη από τον σεισμό. Γιατί πρέπει να πάνε στη Βίλα. Αυτή ταιριάζει καλύτερα. Έτσι, έτσι, γιατί. Ήθελε Βίλα ο κόλος στο διάλογο. Καταλαβαίνει το νόημα τη κατάσταση. Τίποτα και η αναρχική πια του έχει διαβρώσει ο καπιταλισμός. Τα έχω πάρει πάρα πολύ. Άστα κάτω το λίγο κι εσύ. Τα έχει πάρει, άστα κάτω. Τα έχω πάρει και τα έχω πάρει με εσάς τους δημοσιογράφους. Με αυτό το καθήκι το καμπουράκι, τον μαλάκα που είπε στα παιδιά τα μαλακισμένα. Για να το πεθαγείτε, θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά τα μαλακισμένα πέθανε μέσα το. Γιατί τρώει από πάνω και από κάτω, μπορεί να μας πει γιατί δεν είπε μια φορά ότι ναι, να πάμε να κάνουμε κατάληψη στα κτίρια που είναι γεμάτα εδώ στην Αθήνα, να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι άστεγοι. Γιατί δεν το είπε? Γιατί δεν ακούω από ένα δημοσιογράφο, ρε παιδιά? Και βγαίνουμε τις κάμερες και βλέπουμε τους ανθρώπους και τους δίνουν κουβέρτες. Οι παλιά άνθρωποι, οι πολιτικοί μας πεθαίνουν, αλλά οι δημοσιογράφοι μας έχουν πεθάνει περισσότερο. Ακούω τώρα αυτή τη φιλολογία σχέση με τη Βίλα Αμαλία εκεί. Είναι αλήθεια ότι το σύστημα του ενοχλεί αφάνταστα να υπάρχουν τέτοιες νησίδες έτσι αυτοδιαχείρισης. Και θυμάμαι το φίλο μας τον Πρωτοσάρτε που πριν από χρόνια χτυπιότανε για το θέμα του ασύλου στα πανεπιστήμια. Αλλά με αφορμή αυτό ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, γιατί είναι επίκαιρο τώρα το θέμα του κυρίου Παπακοσταντίνου. Ο οποίος για μένα είναι ένα καμένο πολιτικό χαρτί. Το σηκώσαμε τόσο πάνω αυτό το χαρτί και ανακαλύψαμε από κάτω ότι σύμβουλος, λέει, στο Υπουργείο του ήταν κάποια σύζυγος μεγάλο δημοσιογράφου που είναι και πολύ μνημονιακός. Ανακαλύψαμε ότι μια ξαδέλφη του, λέει, δούλευε σε κάποιο εκεί ταμείο, το οποίο ούτε ξέρουμε τι είναι. Ένα ταμείο, λέει, διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Τι έχει υπογράψει αυτή η άλλαγη, τι έχει πουληθεί με την υπογραφή αυτής της κυρίας. Ανακαλύψαμε ότι κάποιος, λέει, άλλος, ότι ήταν εξάδελφος, αδελφοξάδελφος, τέλος πάντων, ήταν έμπορος όπλων. Το μεγάλο, λοιπόν, για μένα ερώτημα δεν είναι ανακατάληψη της Αμαλίας, αλλά το αν θα γίνει ποτέ ανακατάληψη τελικά του ελληνικού κράτους από τους ίδιους Έλληνες και κυρίως της κρατικής μηχανής. Εσύ, Άγγουλα, δεις τι έγινε. Χθες κοίταγα το Σαμαρά στην τηλεόραση που είχε πάει στη Γερμανία. Για παρακολούθησε ρε τα αυτιά του να πούμε, έχουν μακρύνει, έχουν γίνει σαν λάπατα. Τόσο πολύ του τα τραβάει να πούμε η Άγγελα τα αυτιά. Και να δω μόνο τα αυτιά, κι άλλα του έχουν μακρύνει, αλλά δεν προσέχει τον καβάλο. Ρε φίλε, τι καταλάβα λέει τα γραμμεία του κουβέλη. Άκου τώρα. Και ο Ψαριανός που ήταν να τους κρατήσει όλους έξω τους παλιούς τους συντρόφους. Ρε φίλε, τι πέφτουνε, κόβουνε τη συντάξη στο μαγαζί του κουβέλη. Δηλαδή κάθε γέρος άνθρωπος. Να μην βγάλει κανένα φράγκο, έχει πάρει επιδότηση ρε Απόστολη. Έλεος ρε παιδιά. Έλεος, το μαγαζί του δεν το σκέφτεται κανένας. Τίποτα, είναι αυτοί οι καταστηματάρχες του κέντρου που τραβάνε αυτά που τραβάνε. Έμα στο κέντρο ήθελε κι αυτός. Τέλος πάντων, πολύπαθη Αθήνα. Αχ, καμίνη, σώσε μας. Αχ, καμίνη, σώσε μας. Και τώρα πέφτει η μουσική του Ρετυρέ, το είπα δύο φορές επίτηδες. Αχ, καμίνη, σώσε μας. Αχ, καμίνη, σώσε μας. Κόσμος λέει, το παρακαλώ. Όχι, η κυρία Ζαχαροπούλου λείπει. Θα αργήσει να επιστρέψει. Τι θα πει γιατί, κύριε. Διευθύντρια, είναι ό,τι ώρα θέλει, έρχεται ο λογαριασμό, θα μας δώσει. Χαίρετε. Κόσμος λέγεται, παρακαλώ, και σύντομα να έχετε την καλοσύνη. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Κόσμος, είπα. Σου στείλα ένα γορίλα, τον επήρες. Α, εσύ είσαι. Δεν τον πήρες. Στο στούντιο παπάκι τον έχω στείλει. Έλα, μη μου τα λες έτσι. Α, τα βλέπει ο Θήμιος αυτά. Εγώ βλέπω τα Twitter από εδώ. Α, στο στούντιο παπάκι, κοίταξε. Σου στείλα για αρχηγό του κράτους τον έστειλα. Α, δεν το έχω δει ακόμα. Τώρα σκέψου, τι σταθμός είναι αυτός ο δικός μας που θέλει να λογίζεται για σοβαρός που έχει ονομάσει το στούντιο του παπάκι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, κοίταξε το παπάκι να δεις τι σου έχω στείλει για αρχηγό του κράτους. Δηλαδή, σκέψου τώρα, το στούντιο που κάνει εκπομπή ο Χατζηνικολάου, ο Τράγκας, λέγεται στούντιο παπάκι. Ναι. Εκεί το έστειλα. Δεν έχει έρθει σε σένα αυτό. Όχι, όχι. Εγώ είμαι σε άλλο στούντιο. Ποιο κυριλέ. Σε ποιο στούντιο σου στέλνω σένα. Πού στο στούντιο να... Αγριόχινα. Το στούντιο τι. Αγριόχινα. Στούντιο Αγριόχινα. Είναι δύο λέξεις. Α, εντάξει. Και το χ με ύψιλον. Το Πασόκ εκλογές με τη λίστα στα χέρια του και εκβίαζε. Μπράβο! Ναι, όπως ξέρει δηλαδή να κάνει αυτές τις πολύ καλές δουλειές. Στην επαρχία στέλνει εδώ μήνυμα ο Γιώργος από τα Σκίδρα. Δεν κυκλοφόρησε ακόμη το unfollow. Κάνε κάτι. Τι να κάνω, σας το φέρω. Φαντάζομαι οι διοκτήτες εκεί, η κολεκτίβα unfollow, θα ενδιαφερθεί και κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Θα σαρωθεί ο τόπος. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μάθετε τα βασικά. Κυκλοφορούν σε πολλά διαδίκτυα. Υπάρχουν απαντήσεις κτλ. Κτλ. Έχει γίνει ένας άλλος ντόρος γύρω από το πρώτο θέμα του περιοδικού. Στο Πασόκ κόψανε και την πίτα. Πήρε και το μαχαίρι, τον είδατε προχθές. Δεν του φώναξε κανείς τίποτα. Ο Βενιζέλος και έκοψε τα κομμάτια όπως έπρεπε. Θα μου επιτρέψετε τώρα να κόψω το κομμάτι για τους συναδέλφους. Για λόγους νομίζω. Ιστορικούς αλλά και αγωνιστικούς ξεκινάμε με τα σκατά. Συνεχίζουμε για λόγους θεσμικούς με τη Δημάρ. Μπράβο! Και μετά έκοψε για τον Απόστολο Κακλαμάνη. Αυτή ήταν η σειρά. Νομίζω ήταν πολύ καλή ιεράρχηση, όπως ακριβώς προβλέπετε, και κυρίως πολιτική. Άκρος πολιτική. Στη Δε Βουλή αρχίσαν το κυνηγητό. Αυτή η Κωνσταντοπούλ, πολύ ζωηρή, ανέβηκε πάνω στο Προεδρείο, άρπαξε ένα χαρτί, την κυνήγησε ο Μαρκογιαννάκης να τη το πάρει. Οι άλλοι τα φυλάγανε, δεν βλέπανε και έγινε χαμός. Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν έχετε την καλοσύνη, έχετε ένα έγγραφο του Προεδρείου της Βουλής. Παρακαλώ πάρα πολύ να το επιστρέψετε πίσω και μετά θα σας δώσω το λόγο. Όχι τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μη με φέρετε σε δύσκολη θέση. Μη με φέρετε σε δύσκολη θέση. Θα πάρω πειθαρχικά μέτρα. Δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα το έγγραφο να έρθει αμέσως στο Προεδρείο. Καλά, διότι καλά, ήδη γίνονται, από ό,τι βλέπω, λαθροκυρίες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε κλητήρ, παρακαλώ. Ηρεμήστε. Ο κλητήρας της αυτούσης που είναι. Έχει ένα έγγραφο, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας το δώσω, το φέρετε πάνω. Μα τι είναι αυτά που κάνετε. Δικτατορία πάνε να επιβάλλετε στο κοινοβούλιο. Τι είναι αυτά που κάνετε. Σε ποιους απευθύνεστε. Σε ποιους απευθυνόστε με αυτό το ύφος.

Τώρα έχουμε μια πρωτοβουλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Ελληνοφρένεια ως ιδέα. Μαζί με τους κολεκτίβα, δεν είναι ιδέα, είναι πράξη αυτή και δράση, ένα μουσικό συγκρότημα, ένα σχήμα, έχουμε μεταδώσει και τραγούδια. Ενώσαμε τις δυνάμεις ή τις αδυναμίες, εξαρτάται πώς θα το δει κανείς, και αναλάβαμε μια πρωτοβουλία. Ζητάμε από όσους ασχολούνται με τη μουσική να γράψουν ένα τραγούδι, τραγούδι όμως, ολοκληρωμένο, μουσική, στίχη, φωνή, να το στείλουν, θα ακούσετε τώρα πού ακριβώς, με στόχο να φτιάξουμε μια συλλογή με αντιφασιστικά τραγούδια ή συλλογή τραγουδιών με αντιφασιστικό περιεχόμενο, όπως το αντιλαμβάνεται ο κάθε καλλιτέχνης. Τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε και στο site της Ελληνοφρενίας, όπου πάνω-πάνω εκεί υπάρχει το βιντεάκι, το ηχητικό το οποίο θα ακούσουμε τώρα. Και βεβαίως υπάρχει και η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορείτε να στέλνετε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ώστε να ξεκινήσει η κριτική επιτροπή μετά να διαλέγει τα τραγούδια, ώστε από τα πολλά που έχουμε, έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται, να διαλέξουμε τα καλύτερα για να φτιάξουμε μια έτσι συλλογή CD. Που κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί και live, θέλουμε να πιστεύουμε και σχεδιάζουμε. Μπορεί η απάντηση στο φασισμό να είναι το τραγούδι. Μπορεί να είναι μία απάντηση. Ίσως η πρώτη. Ίσως η πιο εύκολη. Ίσως η πιο ανώδυνη. Ίσως η τελευταία. Πάντως είναι απάντηση. Αυτή την απάντηση θέλουμε πολύ να τη δώσουμε. Κι ας μη μας ρώτησε κανείς. Άλλωστε ο φασισμός ποτέ δεν ρωτάει. Εισβάλλει βία, χτυπάει βία, επιβάλλεται βία. Η Ελληνοφρένεια και η Κολεκτίβα απαντάνε λοιπόν με μία πρωτοβουλία. Θέλουμε να φτιάξουμε μία συλλογή σύγχρονου αντιφασιστικού τραγουδιού. Τραγούδια με στόχευση. Τραγούδια με περιεχόμενο. Τραγούδια θέσεις. Καλούμε κάθε δημιουργό που θέλει να γίνει φωνή, στίχος και μουσική της απόφασής μας, της αντίδρασής μας, της αντίστασής μας, να επιστρατεύσει την έμπνευσή του, το πάθος του και τη διάθεσή του, για να αποκτήσουν οι σκέψεις μας φωνή. Γιατί δεν έχουμε περιθώρια αφέλειας. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε, να μην γνωρίζουμε. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Γιατί ο φασισμός είναι θάνατος και η μουσική ζωή. Γιατί ο φασισμός δεν έρχεται μόνος και δεν φεύγει μόνος. Για να κάνουμε τη δική μας απάντηση μια καλή αρχή. Στείλτε τραγούδια με περιεχόμενο στίχο μουσική κατά του φασισμού μέχρι τέλος Φλεβάρη στο collectiva2010@gmail.com. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσαμε και την πρωτοβουλία, ακούσαμε και τη διαφήμιση του περιοδικού Unfollow. Υπάρχουν και απαντήσεις για το πρώτο θέμα από επιχειρηματίες και υπάρχει και απάντηση του περιοδικού για το πρώτο θέμα, τα εκαθαριστικά επιχειρηματιών κτλ. Δείτε το, θα το δείτε, υπάρχουν και τα site, μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στις μέρες μας, στον τόπο μας, αλίμονο. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος, έχουμε λαό όπως κάθε φορά, μας πάει στο μαγκαζίνο, στο Γιάννη Παπαδόπουλο, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο κατά τη 1:10. Γεια σας. Ρε χαρακα, γύρισε και είπε τέτοια κουβέντα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου εχθές. Ο άνθρωπος που έχει να καταγγείλει είναι προστατευμένος και έτσι μπορεί να καταγγείλει τον συνεργάτη του, τον φίλο του, τον αδερφό του. Άρα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί να μην την πει, έτσι απλόχερα τη πετάει, σιγά. Τσάμπα είναι. Θέλω να καταγγείλω, ρε μαλάκα. Χρεώνονται οι μαλακίες. Δεν χρεώνονται. Ή μήπως χρεώνονται στη συνείδηση του κόσμου. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είσαι άδικος με τον Μπάμπη, γιατί ο Μπάμπης θέλει να πάει να καταγγείλει τα αφεντικό του, τον Αλαφούζο. Ότι έχει δηλώσει 22 νομίζω χιλιάρικα, δεν δήλωσε ο Αλαφούζο. Κάπου εκεί τα είδα στο unfollow. Δηλαδή 10.000 περισσότερα από μένα που δούλευα 20. Και αυτό το unfollow πιάσα τα νέα κατάντηση. Παρέα και ανθυγινά κατάντηση. Τα νέα βγάζει για τους τραγουδιστές, το unfollow για τους εφοπλιστές, έλεος. Αφού τους Ρουφιάνους θέλει να τους προστατεύει ο νόμος, μ' ακούς Αποστόλη. Ναι. Απλά να ξέρουμε τι κάνανε στους Ρουφιάνους οι Γερμανοί στην κατοχή μετά. Αυτό να θυμηθούμε μόνο. Κύριε Αποστόλη, ακούγοντας τον Μπάμπη, μου δημιουργήθηκε ένα ηθικό δίλημα και ήθελα να το κουβεντιάσω μαζί σας. Για πείτε. Τα Χριστούγεννα που δεν είχα να φάω, η αδελφή μου, αντί να μου πάρει μια μπλούζα δώρο, μου δώσε ένα πενιντάρικο. Ποιος? Η αδελφή μου. Ναι. Τώρα τι πρέπει να κάνω, να πάω να κάνω δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή να καταγγείλω. Να τη ρουφιανεύσετε την πουκάνα. Ορίστε. Έκοψε απόδειξη. Όχι, δώρο ήταν, Όχι. Όχι. Αυτά τα δωράκια τα ξέρω. Να τη ρουφιανέψετε, ξέρω Μπάμπη. Ναι, ο Μπάμπη ξέρει. Βρίσκεται κανένα να του βάλει ένα σουβλί από τον κόλλο και να το βγάλει από τη μύτη. Μίλετε έτσι, γεια. Χαίρετε. Χαίρετε. Πω, ήθελα να πω για τώρα που ακούγα την εκπομπή έναν προηγουμένος ο οποίος σε πήρε τηλέφωνο και έλεγε άμα ήταν η Τουρκία θα σας πω, πω ρε παιδί, πραγματικά απορώ με την αντοχή σου και το στομάχι που έχεις να αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους ειλικρινά. Δεν έχω φίλε, δεν έχω ούτε αντοχή ούτε στομάχι δεν έχω. Πραγματικά. Να είναι καλά τα Πρόζακ. Και χαίρομαι, ευτυχώς σου υπάρχετε κι εσείς. Δηλαδή φαντάσου, οι άνθρωποι είναι γεννημένοι δούλοι ρε παιδί μου. Δεν θέλουν να έχουν ελευθερία, δεν θέλουν. Θέλουν να είναι έτσι όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι οποιοδήποτε. Δεν θέλουν να λένε τη γνώμη τους. Θέλουν να υπάρχουν στρατοί από πάνω. Θέλουν να υπάρχει ένας με το μαστίγυρο τους βαράει. Δηλαδή φαντάσου τι στην πεθερά και στη γυναίκα κάθεται προσοχή και κάνουν τους μάγκες στο καφενείο. Οι κλασικοί Έλληνες που υπάρχουν. Δηλαδή απόρρισα, μπράβο σου με την αντοχή σου. Τι να πω, άμα είμαστε τέτοιοι, μας αξίζουν ας πούμε αυτές οι προτάσεις που κάνει ο Μπάμπης. Να βοηθάμε τον Ρουφιάνο να ρουφιανεύει ένα στον άλλο. Δύο πραγματάκια θέλω να σου πω. Ναι. Πρώτα για τους Βάζελους. Πόσο μαλάκες είναι που πιστεύουν ότι θα τους σώσει ο άνθρωπος που κατέστρεψε την Κύπρο, ο Βγενόπουλος, και ο άνθρωπος που καταστρέφει την Ελλάδα με τα μνημόνια, που τα στηρίζει το κολοκανάλι του Αλαφούζος. Ας αριστερή και μας κάνει να συμπαθήσουμε τον Τζίγκερ. Λοιπόν, και το δεύτερο το πολύ σημαντικό, ρε Αποστόλη μου, μήπως φταίμε και εμείς που έχουμε κάνει τις χρυσαυγίδες ότι είναι τα άτομα, τα άτρωτα που μετράνε και γαμπάνε και δεν λέμε τίποτα για τα ξύλα που έχουν φάει. Μάλλον. Πήγανε στην Κόρινθο, η original Κορίνθου και μάζευε τρόφιμα για μετανάστες και για Έλληνες, πήγανε οι χρυσοί αυγοί να τους πλακώσουνε, τελικά τους φάγανε οι χρυσαυγίδες που... Γίνανε και εκεί. Πήγανε στο Αγρίνιο, φάγανε ξύλο στους Πανετολικούς. Είχαν έρθει και τώρα στα δικά μας στη Νέα Ιωνία να κάνουν παρέλαση. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει αυτό. Ναι. Κάνανε μια παρέλαση σε πέντε μαγαζιά, τους κυνήγησε ο κόσμος. Πριν τους κυνηγήσουν και οργανωμένα βγουν οι άλλοι από την Ανταρσία και αυτά να τους πάρουν στο κυνήγι, τρέχανε πάλι να κρυφτούν στο Ηράκλειο. Για πες τους, γεια σου, ρε Αποστόλη. Γεια, γεια. Ναι. Ο Αλέξης και το κόμμα του. Ρε, που είναι δυνατόν πάλι πελάτης. Πάλι πελάτης. Λοιπόν, περίμενε, δεν το κλείνω. Για... Μην το κλείσεις. Δεν με νοιάζει, δεν ξέρω πού πάει. Αμφίσαι. Θέλω τα ρήφα κι εγώ. Καλή κούρσα, Αποστόλη, είναι και καλή κούρσα. Πού πάει? Αχιλλέο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έλα, δεν μπορώ να μιλήσω φυλάκια, Αποστόλη, δεν μιλούν φυλάκια. Αχιλλέο, πας από πού? Πάρτε όλοι οι ταξιτσίδες, πάρτε με τηλέφωνο. Μόλις με παίρνετε, βρίσκετε πελάτη. Να σου πω κάτι, με τα κρύα θέλω να πω κάτι. Είμαι κρυωμένος εδώ και 10 μέρες. Πετρέλαιο δεν έχουμε να βάλουμε. Σε γιατρούς δεν μπορούμε να πάμε. Ίσα-ίσα σερνόμαστε για να πάμε στη δουλειά μας. Αυτό το μπούτι το Σαμαρά, έτσι και τον πετύχω πουθενά. Μαύρο φίδι που τους έφαγε. Καλή σας μέρα. Θα μας βλέπετε συχνά εδώ. Εγώ πρώτη φορά μπαίνω σε αυτή την αίθουσα και είναι πράγματι πολύ ωραία. Τι θέλετε τίποτα. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Από πορτοκάλια. Τι θέλετε τίποτα. Αλήθεια, βίλα Αμαλίας έχετε. Καλό. μια μου λένε είναι μονάδα, μια μορτοκανάδα, μια σόδα. Τι θέλετε. Μολότοφ, ρόπαλα, φεντόνες, μπουκάλια και όλα τα υπόλοιπα. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. Τι θέλετε τίποτα. Μπουλντόζες. Τι θέλετε τίποτα. Σκατά.